Twee uur, Renate Kok met het NOS-journaal. In Heerlen is even voor middernacht een schietincident geweest. Volgens de regionale omroep L1 zijn er schoten gelost in de Hofstraat. Wat de aanleiding was van de schietpartij is niet bekend. Ook is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Kort na het incident riep de politie de hulp in van het publiek via een burgernetactie. Er werd gezocht naar twee mannen en een vrouw. De burgernetactie is inmiddels beëindigd. Er zijn geen aanhoudingen verricht. 11 mensen uit Koten in de provincie Utrecht zijn gewond geraakt toen de praalwagen waarop ze zaten instortte. Ze hadden meegedaan aan een carnavalsoptocht in Schalkwijk, 12 kilometer verderop. Op de terugweg naar Koten zakte de wagen in, waardoor is nog onduidelijk. 5 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, 6 anderen gingen er op eigen gelegenheid naartoe. De optocht in Schalkwijk wordt 2 weken voor carnaval gehouden, omdat er dan meer mensen naartoe komen. Verenigingen gebruiken het evenement om hun praalwagen te testen. Israël heeft besloten om minder belastinggeld over te maken aan de Palestijnse autoriteiten. Het gaat om belastingen die Israël namens de Palestijnse autoriteiten heeft geïnd. Daarvan wordt omgerekend 122 miljoen euro ingehouden, zo'n 5% van het totale bedrag. Volgens Israël gebeurt dat omdat de Palestijnen dat bedrag vorig jaar hebben gebruikt om families van aanslagplegers te helpen. Volgens de Palestijnse autoriteiten worden er veel meer mensen met het geld geholpen en probeert Israël de Palestijnen op deze manier onder druk te zetten. In een bedrijfspand in Beest in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Die brand veroorzaakte veel rookoverlast, waardoor Rijkswaterstaat op de A2 de maximumsnelheid tijdelijk verlaagde. Tussen Dordrecht en Geldermalsen werd het treinverkeer ook korte tijd stilgelegd. Rond 12:30 was de brand onder controle. Waardoor de brand is veroorzaakt is nog niet bekend. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 1 graad of 2. Overdag is het eerst zonnig, maar later neemt de bewolking toe. 'S Avonds kan er wat regen gaan vallen. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Goedenacht, welkom bij Focus. De komende 5 nachten ben ik hier tussen 2 en 4 uur... met verhalen over wetenschap en geschiedenis. En vannacht waag ik me aan een omstreden onderwerp. Samen met wetenschapsjournalist Bouwe van Straten zet ik de belangrijkste bezwaren tegen vaccineren op een rijtje. Wat zijn die spookverhalen? Maar wat zegt wetenschappelijk onderzoek daar nou over? Dat allemaal straks, maar eerst voor Prem. Heb je vandaag de dag slechte ogen? Dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Je koopt een bril en je ziet gewoon weer scherp. Maar vroeger was dat natuurlijk net even anders. Dan had je echt een groot probleem als je bijziend was. In de Bali is vanavond een bijeenkomst over de geschiedenis en de toekomst van het zien. En conservator van het Boerhavenmuseum in Leiden, Bart Grob, geeft daar een mini-college over de geschiedenis van de bril. Goedenacht, Bart. Ja, goedenacht. Nou, nu kan iedereen dus eigenlijk gewoon een bril kopen. Maar ik ben nu toch wel benieuwd. Wanneer is dit begonnen? Hoe is dit uitgevonden? Nou, de brillen, die werden, dat zijn geslepen glazen. Dat is vandaag de dag, is dat nog steeds zo. Nu zijn ze van kunststof. Maar de allereerste lenzen die geslepen werden, die werden van bergkristal. Waar je doorheen kon kijken. Dus doorzichtig bergkristal. En dat bergkristal, dat heette beryl. En daar komt de naam bril ook vandaan. Ja, dat verraadt de naam natuurlijk. Ja, ik begrijp het. Ja, want dat is eigenlijk het grappige. Is iets van wat heel erg algemeen is. Of dat nou een fiets of schoenen of brillen zijn in dit geval. Daar weten we eigenlijk vrij weinig van af als het om de geschiedenis gaat. Hè? En als je daar dan induikt, ja, ik vond het eigenlijk wel heel grappig om dat kristal dan tegen te komen, dat het dan ook beryl heet. Ja. En als je het uitspreekt, dan zeg je bijna al beryl. En daar werden, ja, in de middeleeuwen al, werden daar de eerste lenzen van geslepen. Ja. Maar de allereerste persoon in de geschiedenis die door een bril, wat daarop lijkt, of leek, gekeken. gekeken zou hebben, dat is keizer Nero geweest. En keizer Nero die had een edelsteen op zijn ring. En daarmee, of daarover werd gezegd dat hij door die edelsteen naar de gladiatoren gevechten in de arena's en de andere spelen keek. En die, die edelsteen zal ook een berilachtig kristal geweest zijn. Misschien was het wel beryl, dat weten we niet. Maar dat heeft dat vergrootte ook. En daar kon hij dus die spelers goed mee zien. Ja, precies. En keek hij dan door zijn ring? Nou, je moet je voorstellen dat je hebt een stel een grote zegelring voor. Hè, dus het ronde gedeelte gaat om je vinger en daarbovenop zit zo'n knoepert van een diamant. En dan kijk je als het ware, je richt je vinger waar die ring aan zit, die richt je op hetgene wat je wil zien. En dan als een soort vizier kijk je dan door die edelsteen naar naar hetgene wat je vergroot wil zien. Maar nogmaals, dat is overlevering. Daar hebben we geen historisch bewijsmateriaal voor. Of dat nou daadwerkelijk ook zo is geweest. Ja. Daar komen we waarschijnlijk ook nooit naar achter. Maar we weten wel wanneer dat het voor het eerst een persoon met een bril op geschilderd is. En dat is gedaan door Thomas da Modena. En die heeft in de 14e eeuw, 1352, heeft hij een aantal monniken in opdracht, daar heeft hij fresco's van gemaakt voor een kapel. En op een van die fresco's is te zien dat daar een monnik met een bril op zijn neus een tekst aan het schrijven is. En is dat is dan ook een bril van glas eigenlijk? Ja, dat zijn brillen van glas. En die glazen die werden dus van dat beryl. Van dat, en nog niet... althans, ja, ik zeg glas, maar eigenlijk moet ik zeggen dat het nog van dat bergkristal is. Maar als je ze heel dun slijpt, dan lijkt het alsof het glas is. Dat is het niet, hè? Want glas is een ander materiaal. Dat zou pas later zou dat gebruikt gaan worden. Maar dit waren nog echt geslepen bergkristallen. En dat brilletje, dat was een knijpbril, zoals dat heet. Zou het lamellenbrillen gaan heten. En dat zijn twee ronde glazen, de lenzen, met een vatting van, soms kon dat hout zijn, of been, of metaal. En die werden als het ware op de neus geknepen. Vandaar de naam knijpbril. Door een verbindend boogje, wat dan tussen die twee glazen zat, of tussen die twee lenzen, bleef die bril dus op je neus zitten. En daarmee kon je dus beter zien in dat geval. Dus het idee van pootjes, dat bestond nog niet? Nee, dat komt nog weer veel later. Tot aan de 17e eeuw doen de oren doen nog niet mee. Ja. Dan is het eigenlijk alleen die brillen die staan allemaal nog echt op de neus. En het slijpen van die lenzen, men kon wel vergrotende lenzen slijpen. Denk bijvoorbeeld aan Christian Huygens, die zijn eigen lenzen sleept. Hij gebruikte daar overigens al wel glas voor. Maar die sleept zijn eigen lenzen en die was in staat om een sterke telescoop te maken op die manier, waarmee hij de ringen van Saturnus heeft ontdekt. Nou, een andere bekende lenzenslijper uit de 17e eeuw was Antonie van Leeuwenhoek. Oh ja. Hij maakte niet zulke grote lenzen als Huygens. Huygens, dat zijn echt een soort, zo'n grootse lenzen hebben de grootte van een, toch wel een gebakschotel. En dan moet je een beetje die orde van grootte. De lensjes die Van Leeuwenhoek in zijn microscoop gebruikte, die zijn zo groot als een luciferskop. Dus die, dat lenzenslijpen, dat gaat ook zeker in de 17e eeuw gaat dat verschillende kanten op. Wat voor microscopen gebruikt, maar ook voor telescopen en voor brillen. Ja, dus ook gewoon om te dragen. Ja, zeker. Ja, zeker. En in de 17e eeuw had je dus zogenaamde brillenmannen. Dat waren verkopers, marskramers, die langs alle markten, jaarmarkten en steden gingen. En die hadden een soort, als vertegenwoordigers vandaag de dag nog, een soort sample set. Stel ik me daarbij bij voor, een x-aantal brillen die hij gemaakt of gekocht had. En een klant die dan bijziend was of een bril nodig had, die moest dan maar op puur geluk eigenlijk gewoon een bril passen en zoiets hebben van, met deze bril kan ik het toch allemaal net even wat beter zien dan als ik zonder bril rondloop. Dus in de 17e eeuw meten welke sterkte je nodig had, zo ging dat niet? Nee, daar had men nog echt niet het meetinstrumentarium voor. Dat meetinstrumentarium dat komt eigenlijk pas weer veel later. En dan zitten we echt al in de 19e eeuw. Want dan zijn er twee Nederlandse wetenschappers, Cornelis Donders en Herman Snelle, senior. En die richten, zo'n beetje halverwege de 19e eeuw, richten zij in Utrecht het Oogleiders Gasthuis op. En dat was een ziekenhuis, zoals de naam al zegt, speciaal voor mensen met oogaandoeningen. Het kon zijn als er iemand een splinter in zijn oog had of er zat een ziekte in. Maar zij hielden zich ook bezig met brillen en de optometrie, zoals het met een mooi woord heet. Want zij waren de eerste eigenlijk die een manier bedachten waarbij je een waarde kon hangen aan de ogen van iemand die goed of niet goed kan zien. En daar komen die termen min 1 en plus 2, hè, die we allemaal vandaag de dag gebruiken met als we het over in ons dagelijkse leven over brillen hebben. Ja, precies. Het is eigenlijk het begin van het meten van sterkte. Ja, dat. En daar is eigenlijk, zonder dat we dat weten, maar dan zijn we Nederlanders, zijn we daar toch eigenlijk ook wel erg goed in. Iedereen heeft de uitvinding van Snellen ooit een keertje gezien. Is het niet bij de schoolarts, vroeger toen we klein waren, dan is het wel als je zelf een bril nodig hebt of bij een medische keuring. Dan moet je altijd op een bepaalde afstand van de muur gaan staan en aan die muur, daar hangt een kaart met letters erop. Ah ja, die heb ik ook wel eens gezien. En dat is uitvinding van die in 1861 is gedaan. Ja, dat is die uitvinding van Herman Snelle. Dat gebruiken we nog steeds. En dat is dus gewoon een Nederlandse vinding die over de hele wereld is overgenomen. Vandaag de dag hebben we wel een iets wat andere schaal, maar die letterkaarten van Snellen, die zijn ook in de Japanse karakters uitgegeven, in het Russische schrift zijn ze uitgegeven. Maar ook voor kinderen die nog niet kunnen lezen, heeft hij wat bedacht. Want in plaats van letters worden er dan cirkels gebruikt met een openingetje. En je moet dan als kind, of als analfabeet, aangeven waar dat de opening zit. Boven, onder, links of rechts. Oh, zodat alsnog de sterkte gemeten kon worden, mocht er een bril nodig zijn. Ja. En die wat hij daarmee als eerste, dat is een hele globale meetmethode. De visus wordt, zoals dat heet, wordt dan gemeten. Dus je staat op een afstand van 6 meter, allemaal gestandardiseerd. En dan afhankelijk van welke regel dat je nog kunt lezen, krijg je een waarde. En dat zegt iets over of je ogen goed dan wel slecht, dan wel heel slecht zijn. Ja, dat is eigenlijk hoe we het nog steeds kennen. Ja. En ja. Was dat een beetje betaalbaar, zo'n bril, in die tijd? Ik denk dat die brillen dat die nog wel behoorlijk prijzig zijn. Ik vermoed zomaar dat als je vandaag de dag een bril koopt, dan kun je naar... je hebt hele goedkope modellen, hè, met aanbiedingen van de reclames die we allemaal op tv zien. Maar je kan ook, als je een bril met een varifocus bijvoorbeeld, of met een cilinder erin nodig hebt, nou, dan is dat behoorlijk prijzig. En ik denk dat dat in die 19e eeuw en zeker in die 20e eeuw ook nog wel het geval was. Maar ja, we kennen ook allemaal wel de uitdrukking ziekenfondsbrilletje. Soms typisch. Nee, iedereen heeft er wel een beeld bij. Typische ronde glazen, een beetje goedkoop montuur, standaard geproduceerd. Ja, dat hebben die beide heren hebben dat ook op poten gezet. Hè, van dat voor de algemene volksgezondheid die brillen dan binnen bereik kwamen. Ah, want nu wordt de bril ook nog wel eens gedragen als accessoire met vensterglas. Was dat toen ook al? Ja. Want het was misschien... Ik kan me zo voorstellen, was het misschien status om een bril te kunnen betalen? Op dat allereerste schilderij, hè, uit de 14e eeuw, daar is die monnik is wel degelijk afgebeeld met die bril om die man status te geven. Namelijk, dit is iemand die gestudeerd heeft. Geleerd, wijs. En die waarde die zit eigenlijk nog steeds goed dat aan een bril. En als wij op de middelbare school, lagere school, iemand die goed kan leren, de standaard beeld wat we daarbij hebben is dan iemand met een brilletje. Ja, de studiebol. Dus dat. En brillen zijn ook, ja, wat je zelf ook al aangeeft, zijn kenmerkend voor personen. Neem bijvoorbeeld onze premier Mark Rutte. Moet je die eens voor proberen te stellen zonder bril? Dat hoort bij hem inderdaad. Ja, dat is het. En ook als ik mijn bril afzet, ik draag al vanaf mijn zesde een bril. En ik kom iemand op straat tegen die ik al mijn halve leven ken. Die zou mij niet herkennen, omdat het zo kenmerkend is geworden. Die loopt aan je voorbij. Dat denk ik wel. Ja, dat durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Ja. Dus maar dan die mode-accessoire, zeg maar, wat het geworden is. En we hebben in onze collectie hebben we ook al wel zonnebrillen of brillen met blauwe glazen erin. Van eind 19e eeuw, begin 20e eeuw zo'n beetje. Dus dan wordt het al wel mode. Je ziet dan ook van die prachtige lorgnetten, zoals ze heten. Dat zijn die toneelbrilletjes. Die klap je in en dan heb je eigenlijk zo'n neusbril, zo'n ouderwetse neusbril, maar dan aan een stokje. En die hou je dan zo heel chic voor je neus als je naar het theater gaat. Nou, die zijn al heel mooi versierd en die hebben ook echt... Dat zijn pronkstukken. Maar de gewone bril met de pootjes, die is zo'n beetje vanaf 1775, zo rond 1800 komen die oorstangen, die komen dan aan. Als dat echt mode wordt, dan zitten we al wel echt in de 20e eeuw. Yeah. En vandaag de dag is het... Je kan het zo gek niet bedenken. Stokjes, kleuren, doorzichtig. Ja, ik zie het allemaal voorbij komen, inderdaad. Ja, maar ook, de meest uiteenlopende materialen. Hè. Denk aan, titanium tot aan, brillen die bijna onverwoestbaar zijn. Die van een soort geheugenmetaal gemaakt zijn bijvoorbeeld. Die kun je in elkaar vouwen en dan als je die uit je jaszak haalt, dan springt die weer in de goede vorm. Nee, op materiaal is het ook nog steeds een eigenlijk heel erg innovatief voorwerp. Ja, precies. Ik denk aan allerlei kunststoffen die gemaakt of die gebruikt worden. Maar ook de lenzen of de glazen zelf. Waarbij je die cilinders die erin zitten, maar ook varifocus glazen. Die worden nu met lasertechnologie worden die glazen geslepen. Nou, dat kunnen ze echt rakfijn, kunnen ze dan zo'n brilglas maken. Want vanavond geef je mini-college in de Bali in Amsterdam. Neem je er dan ook eentje mee om die geschiedenis van de bril te laten zien? Ik laat er in ieder geval afbeeldingen van zien. En de bril die ik meeneem, die heb ik op een neus staan. Dat vermoed ik al. Oké, Bart Schroep, hartstikke bedankt. Conservator van het Rijksmuseum Boerhaven. Fijn dat je alvast een tipje van de sluier op wilde lichten voor ons. Van de geschiedenis van de bril. En ja, succes vanavond. Ja, dankjewel. Her face is a map of the world, is a map of the world. You can see she's a beautiful girl, she's a beautiful girl. And everything around her is a silver pool. Suddenly I See van Kate Victoria Tunstall, beter bekend als Katie Tunstall. Focus. Met Myrthe van der Drift. Zou je de verschillende meeuwen die wij in Nederland hebben kunnen onderscheiden? Nee? Nou, dan ben je volgens mij niet de enige. Maar niet getreurd, er is hulp. De zelfverklaarde meeuwengek

Een kleine, maar groeiende groep mensen in binnen- en buitenland meent dat vaccinaties schadelijker zijn voor kinderen dan de ziektes waartegen ze beschermen. Recente uitbraken van de mazelen laten zien waar dat toe kan leiden. Op de Filipijnen stierven al 70 mensen aan de mazelen. En in Europa is het sterfgeval door mazelen in 2018 gestegen tot 72. NPO Focus is een online platform waar je achtergrond en verdieping bij de actualiteit vindt. En dit platform zette de belangrijkste bezwaren tegen vaccinaties op een rijtje. Bij mij aangeschoven is Bouwe van Straten van NPO Focus. Goedenacht. Hi. Maar Bouwe, eerst wil ik je nog even vragen. NPO Focus, het platform, dat klinkt alsof jullie bij ons programma horen. Maar dat klopt niet helemaal, hè? Nee, niet helemaal inderdaad. We zitten wel bij elkaar op de redactievloer, ja, hè, dus we kennen elkaar. Wij kunnen zwaaien. Ja, precies, inderdaad. Maar we bestaan al een tijdje en we hebben hier ook op de NTR wetenschapsvloer hebben we een aantal naamsveranderingen gehad. De kennis van nu, Focus, dat is een aantal keren veranderd. Jullie maken een programma wat echt op wetenschap en geschiedenis is gefocust. Wij hebben daarnaast ook nog cultuur en hebben we ook al een aantal artikelen over politiek bijvoorbeeld. Maar we proberen inderdaad, wat je zegt, verdieping en context te bieden. Maar daarnaast zijn we ook educatief. Je ziet ook dat veel scholieren en studenten ons platform gebruiken. Dus we hebben gewoon een heleboel artikelen over bepaalde onderwerpen. En die worden door allerlei mensen gelezen en gebruikt. En wat wel leuk is, ook wat ik nog even wil zeggen, is dat wij in onze artikelen ook heel veel beeldmateriaal gebruiken van beeld en geluid. Dus uit het archief van 50, 60 jaar Nederlandse televisie. Dat vind je ook allemaal in onze artikelen terug. Ja, dat ken ik van jullie. Dat vind ik fantastisch. Maar genoeg over NPO Focus. Uh-huh. Wij gaan het nu even over vaccinaties hebben. Jullie hebben dus de belangrijkste bezwaren tegen vaccineren op een rijtje gezet. Ja. Laten we er een paar langslopen. Want wat je vaak hoort is vaccinaties maken een kind juist ziek, omdat je dus eigenlijk een ziekte inspuit. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Nee, het idee achter vaccinaties is juist dat je er niet ziek van wordt. Het is juist om te voorkomen dat je er ziek van wordt. En dat is omdat je niet de volledige ziekteverwekker, een bacterie of een virus, krijgt ingespoten. Want in een vaccin zitten juist verzwakte of dode of zelfs maar hele kleine stukjes van het virus of van de bacterie. En daardoor kan je dus de ziekte die normaal veroorzaakt wordt door die ziekteverwekkers, kan je eigenlijk niet krijgen. En je wekt met vaccins geen immuunreactie op door het lichaam ziek te maken. Wat je eigenlijk doet, je kan het beste zien als je houdt je immuunsysteem, je afweersysteem, als het ware een soort foto voor. En je laat zien van kijk, dit is een mogelijke ziekteverwekker die je tegen kan komen later in het leven. En dan kan dat immuunsysteem zich daar alvast op voorbereiden. En als ik jou een foto van een leeuw laat zien en ik zeg kijk, dit is een heel gevaarlijk beest, dan leer je dat je op moet passen voor leeuwen, maar je wordt door die foto verder niet verscheurd. Dus die vergelijking kan je een beetje trekken. Ja, dit onderwerp is natuurlijk altijd een beetje ingewikkeld, omdat de strijd er zo fel over is. En zeker met kinderen, dan zijn het natuurlijk ouders die beslissen, omdat je als kind nog absoluut, ja. Dat is het moeilijke in deze discussie. Want zowel voor- als tegenstanders hebben eigenlijk hetzelfde doel. Ze willen allebei het beste voor hun kinderen. Ja. Want wat je dus soms wel hoort, even advocaat van de duivel, dat kinderen wel ziek worden na zo'n inenting. Zich niet goed voelen. Ja, maar dat is eigenlijk bijna nooit door de ziekteverwekker die je ingespoten krijgt. Het komt meestal omdat je immuunsysteem tijdelijk overactief is. En daarom zie je dat die bijwerkingen, als ze er zijn, eigenlijk ook vrijwel altijd mild zijn. Hè? Dat is bijvoorbeeld jeuk of uitslag of een beetje koorts tijdelijk. En er zijn uitzonderingen op, hoor. Dat moet ik er ook bij zeggen. Want dat is als je een levend vaccin ingespoten krijgt. Hè? Wat ik net zei, dat het echt een klein stukje is of een dode. In sommige gevallen zijn er wel levende vaccins. Daar wordt dus dan gewerkt, dan zijn het wel sterk verzwakte vaccins, moet ik zeggen. Maar het is mogelijk door een spontane mutatie in dat virus bijvoorbeeld, dat toch weer actief wordt. En dan kan je wel ziek worden. Maar dan heb je het echt wel over een hele grote uitzonderingssituatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het moderne MMRV-vaccin, hè, wat beschermt tegen mazelen. Dat er dan een soort van levend vaccin is. Maar daarbij is nog nooit iets misgegaan. Want wat ik wel ken van zo'n vaccinatie, is dat je een beetje zo spierpijn krijgt. Weet je wel, dat je arm. Nou ja, er zijn milde bijwerkingen. Ja. Dus wat je zegt, dat kan heel goed. Maar als je dat afzet tegen de ziekte waartegen je beschermd wordt, dan zou ik zeggen, even een paar dagen een beetje stijve arm. Ik zou ervoor tekenen. Ja, precies. Want Er is nog wel een ander bezwaar. Dat zijn die toevoegingen in die vaccins. Ja. Is dat gevaar? Is dat nou wel gevaarlijk? Hebben ze daar toch een beetje gelijk in? Nou, dat valt ook heel erg mee, hoor. Je hebt twee soorten toevoegingen. Je hebt toevoegingen die een soort van conserveringsmiddel zijn, zodat het vaccin langer bruikbaar blijft. Dat je niet steeds weer nieuwe hoeft te maken. En je hebt ook de adjuvants. Dat zijn de stoffen die ervoor zorgen dat de werking wat sterker wordt. En voor beide stoffen geldt dat er tegenwoordig veel minder van die toevoegingen in zitten dan vroeger. Wat je daar ook over kan zeggen is dat de schadelijkheid van een stof heel erg afhangt van de dosis. He, dat is een beetje een flauw voorbeeld, maar water is gewoon hartstikke gezond. Als je daar 6 liter achter elkaar van opdrinkt, dan kan je eraan doodgaan. Ja. Dan is het dus een gif geworden, puur door de dosis. Ja. En dan denk je, ja, dat is een beetje flauw. Wie drinkt er nou 6 liter water achter elkaar? Maar dat geldt dus ook voor die stoffen, voor die toevoegingen in die vaccins. Want je hebt kwik, hoorde je vroeger vaak, van heel gevaarlijk zit in vaccins. Dat zit er inmiddels niet meer in. Maar dus dat was ooit wel. Dat zat er ooit wel in, maar in een zo kleine dosis dat het dus niet schadelijk was. En wat er nog wel in zit, is het formaldehyde. Maar daarvoor geldt dat als jij een peer eet, dat je al meer formaldehyde binnenkrijgt als wanneer je een vaccinering krijgt. Dus om even aan te geven, dan kan je wel zeggen, heel gevaarlijk, want dat zit in dat vaccin. Maar ondertussen geef je kind een peer en dan krijgt hij al meer binnen. Dat zijn stoffen die je natuurlijk niet kent van naam. Maar, nee, de naam alleen klinkt al eng, inderdaad. Ja. En iets wat je ook veel hoort in deze discussie is de relatie met autisme. Dus dat je door vaccineren autistisch. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is al heel lang. En dat is echt wel heel grondig debunked. Dat is een affaire geworden. Dat is volgens mij een Britse arts, Andrew Wakefield heet hij. En die heeft daar onderzoek naar gedaan. En die bleek echt gesjoemeld te hebben met zijn onderzoeksresultaten. Maar hij was tegelijkertijd ook nog bezig om vaccinfabrikanten aan te klagen. En dat is gewoon echt helemaal misgegaan. Hij mag ook niet meer werken als arts. Dus dat onderzoek is niet deugdelijk gebleken. Nou is dat op zich nog geen bewijs. Het kan best zijn dat uit ander onderzoek alsnog zou blijken dat er wel degelijk een relatie is met autisme. Maar daar is echt heel veel onderzoek naar gedaan. En daar is nooit enig verband uit naar voren gekomen. Behalve deze dus die... Nou ja, zijn onderzoek, daar bleek het uit. Ja. Maar dat was dus frauduleus onderzoek. Daar was gewoon mee gesjoemeld. Dus er is geen hard bewijs voor dit verband. Nee, ja, je hoort echt stevast verhalen. Ja. Mensen die zeggen dan inderdaad van ja, maar ik ken een kind en die is gevaccineerd. En daarna begon die echt kenmerken van autisme te vertonen. Maar dan heb je het eigenlijk altijd over anekdotes. En dat twee dingen na elkaar gebeuren, dat betekent nog niet dat er een oorzakelijk verband is. Hè. Dus er zal vast wel eens een keer iemand dood neer zijn gevallen nadat hij een sinaasappel had gegeten. Of een maaltijd met heel veel groenten en vis, weet ik veel. Gewoon gezond eten. Maar dan zeg je ook niet, oh jeetje, een gezonde maaltijd. Dat moet je niet eten, want dan val je dood neer. Dus een anekdote is nooit bewijs voor iets. Nee, die vergelijking klopt niet. Mm-hmm. Oké, ik wil nog één bezwaar met je doornemen. Mm-hmm. Hoe zie je dan de stelling, is het middel niet erger dan de kwaal? Nou ja, zolang je ervan uitgaat dat die ziektes toch al uitgeroeid zijn. En die neiging kan je zeker hier in Nederland hebben. Want je wordt heel vaak ingeënt tegen ziektes waar je hier eigenlijk niet meer mee te maken hebt. Dan is zelfs een milde bijwerking is al erger dan helemaal geen ziekte krijgen natuurlijk. Maar als je wereldwijd kijkt, dan zijn een heleboel ziektes nog helemaal niet uitgeroeid. In 2017 bijvoorbeeld zijn er wereldwijd nog 110.000 mensen aan de mazelen overleden. En je ziet nu dus ook dat doordat de vaccinatiegraad in Europa en in Nederland weer aan het dalen is, dat de mazelen weer de kop begint op te steken. Je zei het in het begin al, er zijn dus in de Oekraïne volgens mij, of in de Filipijnen was het, maar ook in Europa, vallen weer doden gewoon, omdat ze niet gevaccineerd zijn. Kijk, en dan, wat is erger dan sterven? Dan zijn een paar bijwerkingen, vallen daar toch bij in het niet, zou ik denken. En het ingewikkelde aan dit is natuurlijk ook de besmettelijkheid. Dus van het niet... Als je niet vaccineert, als je daarvoor... De besmettelijkheid van het niet vaccineren bedoel je? Dat, dat mensen dat van elkaar overnemen? En als dan, en als dan niemand het weer doet, ben je opeens weer heel kwetsbaar. Ja, als die vaccinatiegraad beneden de 90% daalt, en dat is in sommige gevallen nu zo, dan kan zo'n ziekte weer de kop opsteken. En dan kan je flink wat ellende krijgen. Oké. We laten het hierbij voor nu. Maar op NPO Focus kun je nog veel meer lezen over dit onderwerp. Het artikel heet Zijn vaccinaties gevaarlijk? Ja. Bouwe, weer hartstikke bedankt. Funny.

Take Me to Church van Hoje. Focus. Geschiedenis en wetenschap op NPO Radio 1. Wil je de gesprekken terugluisteren? Dat kan. Daarvoor ga je naar nporadio1.nl/focus. Maar bekijk ook eens onze podcast Focus Wetenschap. Zoek hem op in de App Store en abonneer je om op de hoogte te blijven van het laatste wetenschapsnieuws. Het is bijna 3 uur. Straks ontkrachten we weer een mythe in de biologie. 1 op de 10 kinderen zou onecht zijn. Nou, onzin volgens Koen Moons. Dat hoor je na het journaal. Tot zo! NPO Radio 1.